utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pokój, ale nie na rosyjskich warunkach, tak o zakończeniu wojny na Ukrainie, mówi szef polskiego MSZ-u. Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz szef MON podsumowali rok obowiązywania ustawy o obronie ojczyzny. Iran sprzedał Rosji kilkaset tysięcy rakiet i milion sztuk amunicji strzeleckiej, donoszą o tym amerykańskie media. Chcemy pokoju na Ukrainie, ale nie na rosyjskich warunkach, mówił w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau na zakończenie spotkania szefów dyplomacji 27 krajów. Wojna na Ukrainie była jednym z głównych tematów. Minister zgodził się ze słowami szefa unijnej dyplomacji, że Rosja nie chce pokoju, bo gdyby go chciała, to wycofałaby się z Ukrainy, a Ukraina nie może przystąpić do negocjacji pokojowych, bo jej terytorium jest zajęte. Szef polskiego MSZ-u podkreślił, że ostatnie inicjatywy pokojowe, na przykład Chin czy Brazylii, nie mają poparcia europejskich krajów, które uważają, że jest sprawiedliwe rozwiązanie zgodne z prawem międzynarodowym. Teraz mówienie o pokoju stwarza takie wrażenie presji za wszelką cenę, że społeczność międzynarodowa by była gotowa pogodzić się z utratą części terytorium ukraińskiego, co oczywiście Ukrainę by wstawiało w bardzo niekorzystnej sytuacji, a co najważniejsze, by nie zapewniło ani sprawiedliwego pokoju, ani trwałego pokoju. Szef polskiego MSZ-u podkreślił, że wszelkie inicjatywy pokojowe mają sens wtedy, kiedy to Ukraińcy będą gotowi zasiąść do stołu negocjacyjnego. Silna armia jest oznaką silnego podmiotowego państwa, powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak otworzyli konferencję podsumowującą rok obowiązywania ustawy o obronie ojczyzny. Weszła ona w życie 23 kwietnia zeszłego roku. Konferencja odbyła się w Warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak podkreślał, że Wojsko Polskie musi być liczne i bardzo dobrze wyposażone. Jak mówił, poprzez swoją siłę ma odstraszać agresora i w tym procesie kluczową rolę odgrywa ustawa o obronie ojczyzny. Przyjęcie tej ustawy pozwoliło nam na rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych wojsk lądowych w Europie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że dziś nie wiemy, jak zakończy się wojna na Ukrainie. Jak mówił, są jednak przesłanki, że może zakończyć się kompromisem. Jarosław Kaczyński uważa, że takie rozwiązanie jest dla nas nie do przyjęcia. To niestety będzie oznaczało, że nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo. My nie życzymy sobie takiego rozwiązania. My w pełni popieramy Ukraińców w ich żądaniu, by całe ich terytorium zostało uwolnione. Ustawa o obronności wprowadziła między innymi nowe rodzaje służby wojskowej, zmiany w finansowaniu armii i system zachęt do służby. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od początku inwazji Ukraina uwolniła z rosyjskiej niewoli 2238 osób, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z premier Estonii. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Rosja nadal torturuje ukraińskich bohaterów, natomiast strona ukraińska kontynuuje działania na rzecz uwolnienia swoich rodaków przetrzymywanych w niewoli. Uwolniliśmy z niewoli 2200 osób. Centrum koordynacyjne pracuje codziennie przez całą dobę. Z ogólnej liczby uwolnionych 140 osób to cywile. Pracujemy nad uwolnieniem zarówno wojskowych, jak i cywilów. Oczywiście tortury występują przede wszystkim wobec bohaterów naszego kraju, tych, którzy go bronili. Pracujemy nieustannie i będziemy to robić. My pracujemy postojno i będziemy продолжать це робити. Na Wielkanoc 16 kwietnia Ukraina i Rosja przeprowadziły dużą wymianę jeńców wojennych. Tego dnia na Ukrainę wróciło 130 osób. Iran sprzedał Rosji 300 tysięcy rakiet i milion sztuk amunicji strzeleckiej. Informują o tym rosyjskie media niezależne. Redakcje powołują się m.in. na śledztwo przeprowadzone przez dziennikarzy The Wall Street Journal. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Teheran od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wspiera Moskwę. Już wcześniej rosyjskie media niezależne informowały, że rosyjskie statki pływające po Morzu Azowskim przewożą z Iranu do Rosji amunicję strzelecką, pociski artyleryjskie, rakiety i drony kamikadze. Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły sankcje na dostawy uzbrojenia dla Rosji. Władze w Teheranie twierdzą, że nie wspierają Moskwy militarnie, ale niezależne śledztwa dziennikarskie oraz analiza uzbrojenia znalezionego na froncie wskazują, że jest inaczej. Rosyjskie media niezależne podawały również, że Rosjanie kupują broń od Korei Północnej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. W rejonach podgórskich Karpat może spaść deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na wschodzie regionu lokalnie burze, na południowym wschodzie opady deszczu. Na termometrach od 9 stopni w rejonach podgórskich Sudetów i lokalnie w rejonie Zalewu Wiślanego do 14 stopni na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian. Patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. A w tejże tonacji wypływamy trzecią falą w składzie Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, Rafał Porzeziński i Marek Chorodniczy. Co to za głosy? Dudnią. Proszę państwa, teraz z dawna zapowiadana atrakcja. Dla mnie bardzo duża, dlatego że Marek Chorodniczy, który jest po prostu zakochany wszystkim, co zrobili panowie spod znaku Depeche Mode, będzie tydzień po tygodniu wybierał z rodzynki z każdej kolejnej płyty. Dziś płyta pierwsza, ta, która niosła ze sobą bardzo wiele przebojów. Oddaję głos Markowi. Od razu powiem, że mamy zamiar robić to jeszcze z co najmniej kilkoma zespołami, ale to wszystko jeszcze przed nami. Tak, zaczynamy. To jest rok 1980. Początki Depeche Mode, przypomnijmy, w składzie jeszcze Vince Clarke, który komponował wszystkie właściwie utwory, prawie wszystkie, to akurat to jest wyłączeniem dwóch, o czym za chwilę. I panowie rozpędzali się. Byli wielką sensacją, można powiedzieć, bo pierwsza płyta sprzedawała się świetnie. Byli bardzo częstymi gośćmi gazet, również gazet dla młodzieży, od razu powiedzmy. Ten image, który wtedy prezentowali, nie był specjalnie atrakcyjny z dzisiejszego punktu widzenia. Panowie nosili się, powiedzmy sobie, jakoś tam, ale zdarzało się... trochę. Od razu powiedzmy, że na tej płycie było co najmniej kilka wspaniałych, wielkich hitów, które grane są zresztą do dziś, między innymi Just Can't Get Enough. Świetny utwór, właściwie na prawie każdym koncercie on się przydarza ostatnimi czasy. Ale dzisiaj co innego. Dzisiaj co innego z płyty Speak and Spell, utwór autorstwa Martina Gora. Jeden z dwóch. Myślę, że jeden z najlepszych. Na pewno jeden z moich ulubionych z tej jakże jeszcze niedoskonałej płyty. Utwór pod tytułem Tora, Tora, Tora. sweterki z wzorkami, nastroszone punkowo włosy. Tak punkowo, nie punkowo trochę. Przykrótkie spodenki. No, z tym słynnym wizerunkiem, który w dużej części powstał za sprawą pomysłu Antona Corbina, jeszcze to nie miało nic wspólnego. No trudno im byłoby stworzyć w tamtym wydaniu tę subkulturę, która powstała. W ogóle ty byłeś depeszem? Miałeś włosy na lotniskowce? Nie. Ja wtedy łączyłem, pamiętam, swoją miłość i do Depeche Mode, i do Joy Division, i do Frontu 242, i do bardzo wielu, wielu innych zespołów elektronicznych, industrialnych i tak dalej. Ale tak, Depeche Mode, no po prostu to była jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza płyta Black Celebration, którą kupiłem osobiście jako dziesięciolatek wtedy chyba. Fajnie. No to był taki moment. To jest fajna nazwa w ogóle, ale w sumie nietrafiona, bo to Dave Gahan wymyślił, że to ma być Depeche Mode, bo taki był magazyn modowy. On sam francuski, był modnisiem takim, znaczy dbał o to, żeby było modnie. Gdzieś w sklepach pracował, to pewnie coś powiesz o tym, może więcej kiedyś. Natomiast moim zdaniem to jest absolutnie moda taka nieprzemijająca, nie szybka. Tak jakby gdybyśmy mogli to przetłumaczyć jako aktualna moda, wiecznie aktualna. A, no to można by to trafili. No to dobrze. Gdyby tak można było przetłumaczyć. No życzę, żeby kolejne płyty były równie dobre jak ta Memento Mori, która rzeczywiście zrobiła na nas ogromne wrażenie. Nie tylko na nas, chwała Bogu, bo wyszłoby na to, że jesteśmy tymi fanami, szalonymi za wszelką cenę będą tutaj teraz. No, nieważne. Do Depeszów wrócimy za tydzień. A teraz znowu będzie pewien wątek depeszowy, albowiem Patty Young wystąpiła w 2005 roku tu niedaleko, na stadionie Legii, jako artystka, Legia Warszawa. Która była artystką, która rozpoczynała koncert, jednym z artystów, którzy rozpoczynali ten koncert, słynny koncert na stadionie Legii, jeszcze przed przebudową. Patty Young, wydaje mi się, że świetna absolutnie artystka, która nie do końca została doceniona, nie do końca niestety spopularyzowana, a talent jej na to bardzo, bardzo zasługuje. Tutaj będziemy prezentowali utwór z projektu, który się nazywa Patty Young Group. Utwór pod tytułem Falling, mamy rok 2019. Piękna, piękna kompozycja znów będzie to słowo smutne, niedocenionej płyty War on Love. Dla tych, którzy pamiętają, że Żyleta była na środku. Patty Young Group. muzycznie pięknie. Gdzieś daleko pustynia Mojave. Przestrzeń niesamowita zupełnie, bezkresna. Chcę się tam być, powiem ci. Patty Young, przepiękny utwór z jej ostatniej płyty, która nosi tytuł War on Love. Ty płyniesz i zginiesz, tylko jedna naj, Lorelai. Ten kapitan Nemo? Tak. Akurat nie teraz. Śpiewał o niej. Śpiewał o niej, ale to będzie inna Lorelai przecież, bo ten zespół gościł nas, chyba nie gościł. No jak, Cocktail nie było? Nie było. Tak mi się wydaje. No więc panie na pewno... i panowie, po raz pierwszy w takim razie w naszych spotkaniach. Z najpiękniejszej płyty, moim zdaniem, pewnie zaraz będziemy się kłócić. Nie, coś ty. Treasure jest po prostu cudnym. To jest skarb. 1984 rok. Dla panów i pań w naszym wieku to była płyta, no niezniszczalna. Płyta, którą można było grać i grać gdzieś tam... Zniszczalna niestety, bo to na winylach to się szybko zużywało. Druga, trzecia nad ranem impreza już dogasa atmosfera. I ta Ella, która po prostu... Wspaniała Ella, później doceniana między innymi przez Massive Attack. No dobrze. Cocteau Twins, Lorelai. Tak jak szkockiemu zespołowi udało się na pierwszych płytach połączyć zimną falę z elektroniką i to stanowiło o ówczesnej sile wytwórni 4AD, tak jak pamiętasz. Przypomnijmy, że pierwsza płyta na przykład Dead Can Dance, to było właściwie taka, nazwałbym to zaginioną płytą Joy Division. Rozumiem. I to wszystko się jakoś rozwinęło niesamowicie zupełnie na początku lat 80. No i ten głos, który pozostał również, pamiętam go świetnie z nagrań zawartych na płycie It'll End in Tears, This Mortal Coil, no i wielu, wielu innych jeszcze. The Wolfgang Press też sięgał po nią. Ale powiem ci tak, mówisz zimna fala, to jest, dla mnie to jest najcieplejsza w ogóle fala z ever. Zwłaszcza ten automat perkusyjny. Niezwykle cieplutki. Nie, on nie, ale oj, ona... No tak, to prawda. Słuchaj, to jest siła kontrastu. Jak właśnie, najlepsza kołderka po prostu po strasznej imprezie, na której klesze lecieli i na której tam, nie wiem, passenger poleciał. Dobrze, Rafale. Słyszę, że masz misję uczłowieczenia zimnej fali. Fajnie, bardzo fajnie. Ocieplenia. A The Mission przed nami i to z 90 roku, czyli mało kanonicznie, ale gotycko z pewnością. The Mission, Kingdom Come Forever and Again. We can't. produkowałeś kiedyś tango przytulango na dyskotekach? Stary, cóż za pytanie, no. Przecież oczywiście, to, że jak tak. Bez tanga przytulanga przejść no przez młodość? Przepraszam, no ale tak właśnie ten utwór takie balladowo się nam zrobiło, takie balladzisko właściwie. Wayne Hussey, lider The Mission, człowiek, który pokłócił się na śmierć i życie z Andrew Eldridge'em z The Sisters of Mercy, ale tak jak... Kłótnia może być, jak widzicie, pięknotwórcza. Owocna, bo pięknotwórcza. Sporo dobrych płyt zespół The Mission zagrał i myślę, że będziemy z tych wcześniej grali jeszcze sporo, ale pozostaniemy troszkę w atmosferze tanga przytulanga, bo spokojny utwór przed nami, znów utwór premierowy, utwór bardzo nowy. Wygrzebałem go dosłownie kilkanaście chyba dni temu. To będzie utwór po francusku, ale doskonale on mnie wyszczypują. Doskonale państwu znany z jakiegoś powodu. No właśnie, i on mnie właśnie chyba tym ujął. Otóż jest to bardzo ciekawa dyskusja, takie trochę przekomarzanie się ze słynnym dialog utworem. Dialog międzypokoleniowy. Malcolma McLarena oraz Catherine Deneuve. Słynny, przepiękny utwór Paris. Ten nosi dokładnie ten sam tytuł, a zaśpiewa go dla państwa francuska wokalistka Corinne. Les pleurs émus qui accompagnent le générique de fin. À Paris, comme tu me manques, si tu savais. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vois? Une nouvelle heure, de nouvelles lois. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je crains? Qu'on sait déjà. Tes rues. Je n'aime plus marcher sur tes trottoirs sales. Paris, oh Paris. Je n'aime plus sentir la solitude écrasante dans les yeux de tes vieux abandonnés. Routine tranquille, aveugle et sourde, je marche, je marche. Je vois des enfants qui dorment en rêvant d'une autre réalité. C'est fou, hein, c'est fou, rien, rien ne bouscule les belles habitudes. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vois? Une nouvelle heure, de nouvelles lois. Pour essuyer, pour sourire, rien que des soupirs, juste un sourire. Aurore Imbert. Corinne. To było tak naturalne jak pocałunek w Paryżu. Przepiękna, bardzo prościutko zaśpiewana, właściwie czasami wymruczana, czasem wymelodeklamowana. O, czasami jest takie trudne przytulona, słowo. Przytulona, czasami tak pomuskana. Kurczę, jak gdzieś romantycznie się robimy. Takich piosenek bardzo mi się chce. Ja bardzo lubię pop. Ta piosenka jest piękną piosenką pop, ale jakże pięknie zaaranżowana. Kompletnie nie punkowo, ale było pięknie. Było pięknie i życzymy Paryżanom, żeby ten nastrój tej piosenki udzielał się im, żeby odbudowali naszą katedrę. Tak, naszą, tak chyba trzeba powiedzieć, przepiękną. I żeby się tam już nie podpalali. No a przed nami zmiana klimatu, chociaż nie aż taka wielka, bo przed nami utwór, który jest świadectwem bardzo poważnej zmiany stylistycznej tego zupełnie kultowego zespołu industrialnego. Jedno z legendarne nazwisko. Teraz. Jednego z największych, najważniejszych zespołów industrialnych lat 80., 90. z pewnością chyba również. Myślę tutaj o zespole Einsturzen den Neubauten, zespół Blixy Bargelda. To jest płyta, która zwiastuje w pewnym sensie zmianę stylu, tak jak powiedziałem, w kierunku nieco bardziej wyciszonym, bardziej, no jeżeli to jest dobre słowo, to powiem je, popowym, chociaż mówię, w przypadku tego zespołu ten tytuł zespołu popowego raczej nie przystoi, no ale jednak spróbujmy. Przed nami zespół Einsturzen den Neubauten z płyty Endeneu, 1996 rok, singiel The Garden. It's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. It's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me by the banks, of all four rivers, you will find me at the spring of consciousness. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. Unless it's pouring down with rain, you will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain, you will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain, you will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. Przeraźliwy pisk Blixa Bargelda. Jakże go brakuje w składzie Nick Cave and the Bad Seeds. Jestem wielkim fanem i również fanem jego wkładu w to, co Nick Cave and the Bad Seeds jako zespół dali świat. Prezentowali. Mhm. Od razu powiedzmy, że wcześniejsze nagrania Arthur Centeno i Bauten niespecjalnie na tę godzinę pasują, byłyby trudne do przyjęcia z pewnością przez część naszych słuchaczy, ale to na pewno jest twórczość, z którą warto się zapoznać. I ty się przyjmujesz odbiorem, grając i takie eksperymenty instrumentalne, elektroniczne tutaj tydzień w tydzień, ale dobrze. Zachęciłeś mnie, dziękuję bardzo. Przyjmuję to jako dobrą zagramy coś innego. Teraz będzie i Brylu, i Mruwa, i Iwańczuk. Kogo tam nie było? Nie, kto tam będzie? No, powiedz zresztą. No nie jest to kryzysowy na pewno zestaw muzyków. Nie. O nie, nie. Na wypasie są, naprawdę. Chciało się by ich słuchać. Nigdy nie mam dość. Posłuchajmy Mam dość. znam ten stan, myślę, że państwo również. W ogóle najtrudniej jest odpoczywać dziewczynom, powiem ci. Dlaczego? One zawsze mają coś do zrobienia. Kochane panie, jeżeli czujecie, że naprawdę jest tysiąc rzeczy do zrobienia, to prawda, ale to nie znaczy, że nie macie odpoczywać. Gdy jestem zmęczony, komunikować, odpoczywać, radować się, ale kryzysem trudno mi się zmęczyć. Ta płyta Kryzys z 81. Dobra jest. Ja nie mam absolutnie dość. Problemu z odpoczywaniem. Oj mam, ale akurat nie mam zupełnie dość dobrych przeróbek oraz dobrych coverów. Warsztat przeróbek. I tym razem nań bierzemy utwór, który jest absolutną legendą z takiej sceny, o której tutaj najczęściej mówimy, sceny alternatywnej, nowofalowej, emblematyczne w ogóle nagranie, które też pomaga zrozumieć, kto był stoperem najgłupszych zachowań Jana Curtisa. Tak. Kim była ona? Tak, no właśnie, ale to będzie przeróbka zupełnie niesamowita, też można powiedzieć kultowa, bo zabrała się za nią Grace Jones. Ten utwór przetworzyła po swojemu, właściwie to jest trudno powiedzieć co, no kapitalna regowo-dubowa wersja, można powiedzieć. Chyba tak to, nie wiem, czy to są takie style, które można, ale chyba tak. Powiedzmy. Jakoś blisko. I to jest druga strona singla utworu Private Life z 1980 roku, też przeróbki oczywiście, która towarzyszyła płycie Warm Letteret, z przeróbkami między innymi Briana Ferrego, The Normal czy Chrissy Hind. No cóż. A tu Joy Division w najlepszym wydaniu. W wersji Grace Jones. She's Lost Control. Lost control. nawet pomimo lekko chrypiąco histerycznej końcówki, no to to nagranie całkowicie odziera Shizzle's Control z tego mroku i zimna, dając tam piach w fajnej, spokojnej z plaży. Ducha, tak, ale z ducha taki punkowy, w takim sensie, że zupełnie odjechane. Wyluzowaliśmy się tak, troszeczkę. No ale żeby naprawdę nie stracić jednak z pola widzenia oryginału. Zimnej fali. Zimnej fali i tego wszystkiego, co się wiąże z zespołem Joy Division, to zakończymy po polsku i to z stosunkowo nowej płyty, bo to jest rok 2021 i to z płyty polskiej. Zespół Blokowisko, utwór Płonie 2, to jest singiel Maciej Jurga, Cezary Zieliński, nowa polska zimna fala i to jest utwór na koniec dzisiejszej audycji i za którą mega dziękujemy i już po prostu tęsknimy. Krzysztof Sagan za sterami, Marek Pawlukiewicz, Rafał Porzeziński i Marek Chorodniczy. I tęskniąc, zapraszamy za tydzień. Za tydzień, a z nami Blokowisko. Powija mnie dym, oblepia me płuca. Nie mogę oddychać, nie mogę się ruszać. Nie czuję już świata poza konającym blokiem, co ogniem stoi nade mną, krzyżuje mnie wzrokiem. Spadają cegły, zapada się sufit. Blok sadzą się brudzi, blok dymem się krztusi. Chcę resztki wypluć ognia, co niszczy fundament. Choć jest już tak obolały, że runie niebawem. Czy widzisz, jak ogień trawi pustą kamienicę? Jak łza wpływa z bronią, uderza w ulicę. Czy widzisz tych ludzi masy, co nie znają Boga? Jak stoją samotnie, jak duży ich pożar. Czy widzisz, jak ogień trawi pustą kamienicę? Jak łza wpływa z bronią, uderza w ulicę. Tych ludzi dłonie sadzą ubrudzone, jak spięte ich palce od pracy zmęczone. Ludzie nie patrzą po sobie, nie myślą już o mnie. Sparaliżowani lękiem, myślą tylko o tym, kiedy to samo się stanie, co będzie z ich domem. Widzę oblicza, na nich wiele pytań, zadanych zbyt późno, by ktoś je usłyszał. Nie czują już świata poza konającym blokiem, co kruszy je z każdą chwilą, ogarnia mokiem. Czy widzą, jak ogień trawi pustą kamienicę? Jak łza spływa z bronią, uderza w ulicę. Czy widzą odbicie w ogniu swych własnych koszmarów? Czy ujrzą tam Boga, nim zdusi ich pożar? Czy widzą, jak ogień trawi pustą kamienicę? Jak łza spływa z bronią, uderza w ulicę. Czy jeszcze dostrzegą ślepia szącą statkiem? Czy wyciągną rękę, czy znikną ukradkiem?